www.attableek.com, the reviver of Iman. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فصوَّاك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك صدق الله العظيم. بزرگان محترم، معزز بھائیو، دوستو، عزیزو، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اس مہینے کا اول مغفرت ہے اور اس مہینے کا دوسرا عشرہ رحمت ہے. یہ دوسرا عشرہ رحمت کا ہے. اب تعالیٰ جل شانہ و من والہ نے اپنی دو صفتیں بیان فرمائی، ایک رحمان ایک رحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. رحمان کے مختلف معانی ہیں. رحمان اس کو کہتے ہیں کہ جو دنیا میں بھی عطا کریں اور آخرت میں بھی عطا کریں، اسے رحمان کہتے ہیں. اور رحیم اس کو کہتے ہیں جو صرف دنیا میں دے آخرت میں نہ دے. اسی لیے بندہ رحیم تو ہو سکتا ہے، رحمان نہیں ہو سکتا. رحمان کا ایک معنی ہوتا ہے کہ جو اپنوں کو بھی دے دشمن کو بھی دے. رحیم اس کو کہتے ہیں جو اپنوں کو دے دشمن کو نہ دے، پرایوں کو نہ دے. اسی لیے بندہ رحیم تو ہے، رحمان نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ بندہ اپنوں کو دیتا ہے، پرایوں کو نہیں دیتا. بلکہ پرایوں کو دینا اور اجنبی کو دینا اور دشمن کو دینا تو بہت دور کی بات، سلام کے لیے تیار نہیں. جبکہ حق تعالیٰ جل شانہ و من والہ کی شان صفت اور شان رحمت یہ ہے کہ وہ اس زمین کے اوپر اپنے سجدہ کرنے والوں کو بھی دیتا ہے اور اپنے سجدہ نہ کرنے والوں کو بھی دیتا ہے. وہ اس زمین کے اوپر اس کے لا الہ الا اللہ پڑھنے والے کو بھی دیتا ہے اور اس کو بھی دیتا ہے جو حضرت عیسیٰ کو اپنا معبود کہہ رہے ہیں. حق تعالیٰ جل شانہ ان کو بھی دیتا ہے جو اللہ کی توحید کے قائل ہیں اور ان کو بھی دیتا ہے جو بتوں کو اور پتھروں کو سجدہ کرتا ہے. تو رحمان اللہ ہی ہو سکتا ہے، رحمان اللہ ہی ہو سکتا ہے. بندہ کبھی رحمان نہیں بن سکتا. بندہ رحیم تو ہے لیکن رحمان نہیں ہو سکتا. اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ کی صفت رحمان بھی ہے اور رحمان میں بڑی نعمت بھی آ گئی، بید نعمت بھی آ گئی، چھوٹی نعمت بھی آ گئی، تو پھر رحیم لانے کی ضرورت کیا تھی؟ بسم اللہ الرحمن میں کام چل جاتا، پھر لفظ رحیم کیوں لائے؟ علامہ رازی رحمت اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے کہ رحیم اس لیے لائے کہ اگر اللہ اپنے آپ کو صرف رحمان کہتا تو یہ بندہ یہ سمجھ لیتا کہ اللہ کی ذات بہت بلند بہت بڑی ہے، اس لیے وہ بڑی ہی نعمتیں دیتا ہے، چھوٹی نعمت نہیں دیتا. تو حق تعالیٰ نے رحیم لا کر کے بتایا کہ میں بڑی نعمت بھی دیتا ہوں اور چھوٹی نعمت بھی دیتا ہوں، تم بڑی نعمت بھی مجھ سے مانگو اور چھوٹی نعمت بھی مجھ سے مانگو. اس لیے کہ کسی چیز کا بڑا ہونا اور چھوٹا ہونا یہ تمہارے اعتبار سے ہے، میرے اعتبار سے نہیں. اللہ کے اعتبار سے تو ہر چیز معمولی ہے. تو یہ بڑی نعمت یا چھوٹی نعمت سب اللہ کی نظر میں ہے، اس لیے تم بڑی بھی مانگو اور چھوٹی نعمت بھی مانگو. مشکار شریف کی روایت میں ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ رب کریم، چھوٹی نعمت تیری ذات کو دیکھتے ہوئے مانگنے سے مجھے حیا آتی ہے کہ تو تو بڑی ذات ہے. جیسے کوئی یوں کہے کہ پرائم منسٹر سے چائے مانگنا، یہ تو گویا پرائم منسٹر کی توہین ہو گئی، یا آپ پرائم منسٹر سے یوں کہیں کہ میرا پاسپورٹ کا کام کر دیں, یہ تو اس کی توہین ہے کہ معمولی کام اس سے آپ کہہ رہے ہیں, آپ حکومتی سطح کا کام اس سے کہیے. تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ رب کریم تیری ذات بڑی ہے, اب میں چھوٹی چیز تجھ سے مانگو. حق تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ چھوٹی چیز بھی مجھ سے مانگو, حتیٰ کہ فرمایا کہ تیرے جوتے کی رسی ٹوٹ جائیں تو بھی مجھ سے مانگو میں عطا کروں, اور تیرے گھر کا سالٹ ختم ہو جائے تو بھی مجھے کہ میں عطا کروں گا. معلوم یہ ہوتا ہے کہ رب کریم کی ذات وہ ہے جو بڑی نعمت بھی دیتی ہے اور چھوٹی نعمت بھی دیتی ہے. مجھے ایک روایت ترمذی شریف کی یاد آئی اللہ کی رحمت کے اوپر, جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ترمذی شریف کی روایت ہے کہ جو کوئی آدمی صبح کے موقع پر اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم, یہی تعوذ حضور نے نقل فرمایا, اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم, اور اس کے بعد سورہ حشر کی تین آیت, هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ, یہاں سے تین آیتیں اگر پڑھ لیں, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حق تعالی جل شانہ اما نوالہ اس پر 70,000 فرشتے صبح سے شام تک اس پر مقرر کر دیتے ہیں جو اس کے لیے دعائیں مغفرت. tabligh.com کو اسی طرح اگر اس نے پڑھ لیا کہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم, اور پھر یہ تین آیتیں پڑھ لی, تو شام کو 70,000 فرشتوں کو اللہ مقرر کر دیتا ہے جو اس کے لیے رحمت اور مغفرت کی دعا کرتے رہے. مجھے اپنے علماء کی ایک عمل یاد آیا, حدیث نہیں ہے, یہ جو ابھی میں نے سنائی وہ تو حدیث ہے لیکن علماء کا ایک تجربہ ہے, اور ان علماء نے لکھا ہے کہ ہم نے 20 سال سے اس پر عمل کیا اور اللہ نے ہمارے کاموں کو بنا دیا. آپ کے فائدے کے لیے میں اسے بیان کر دوں کہ اگر اس عمل کو کرو گے تو اللہ تعالیٰ اپنے کاموں کو بنا دے گا. فرمایا کہ سورہ حشر کی ابتدائی آیات, سورہ حشر کے آخری رکوع, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون ولا تكونوا كالذین نسوا اللہ فانساهم انفسهم اولئک هم الفاسقون لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنه اصحاب الجنه هم الفائزون لو انزلنا هذا القران على جبل لرايته. اللہ کہتا ہے کہ اگر میں یہ قرآن پہاڑ پر اتارتا, لرايته, تو یہ قرآن کے پڑھنے والے تم دیکھ لیتے کہ قرآن کے بوجھ اور وزن کی وجہ سے, اس کی ثقالت کی وجہ سے یہ پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله, اللہ کے خوف سے, وتلك الامثال نضربها للناس, فرمایا اللہ اسی طرح مثالیں بیان کرتا ہے لوگوں کے لیے, وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون, تاکہ لوگ قرآن کریم میں غور و فکر کریں, عقل سے سمجھیں. علماء نے لکھا ہے کہ یہاں پہنچ کر کے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر سے شروع کریں اور پہلے تین مرتبہ درود شریف پڑھ لیں اور یہاں پہنچے لعلہم یتفکرون, www.tabligh.com دعا کریں, اے اللہ میرا جو کام ہے وہ میرے نزدیک تو ایک پہاڑ کی طرح ہے اور ایک پہاڑ کی طرح بہت بلند ہے اور مجھے نہیں لگتا کہ میرا کام حل ہو سکے, لیکن اے اللہ تیری نظر کے اندر میرا یہ کام کچھ بھی نہیں ہے. جب قرآن جیسے تیرے آیات پہاڑ کو ٹکڑے کر سکتی ہے تو تیری ذات میرے کام کو بھی ٹکڑے کر کے بنا سکتی ہے. یہ کہہ کر اپنے کام کو یاد کر کے اس کام کے لیے اللہ سے دعا کرے, دعا ہو گئی اچھی طرح, اس کے بعد پھر پڑھنا شروع کرے, واللہ الذی لا الہ الا ہو, جو اللہ کے نام ہے, اس میں جب لہ الاسماء الحسنہ پر پہنچے تو ٹھہر جائے اور اللہ کے 99 ناموں کو پڑھ لے, جو قرآن کریم کے بالکل بگننگ میں بھی ہے, شروع میں چھپے ہوئے ہیں, اللہ کے 99 ناموں کو پڑھ لے, اور جب ان ناموں کو پڑھے تو اس صورت میں اپنے اس کام کو پھر سوچے کہ اللہ میرا یہ کام بنانا ہے تیرے ناموں کی برکت سے بنا دے. علماء نے لکھا ہے کہ ہمارا تجربہ ہے اس عمل کے بعد اللہ نے ہمارے کاموں کو جس کا پہاڑ کی طرح تتنا مشکل تھا اللہ نے توڑ کر کے آسان کر دیا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت ہے. خیر ذہن میں یہ عمل آیا بزرگوں کا علماء کا, تو یہ بھی میں نے آپ کے فائدے کے لیے نقل کر دیا. چونکہ یہاں لوگ بہت سارے مسائل میں, پریشانیوں میں, اپنی مشکلات میں, اپنے حالات میں ہیں, اور ان کے حالات کا حل وہ کبھی یہاں تلاش کر رہے ہیں, کبھی یہاں تلاش کر رہے ہیں, تو میں نے قرآن کریم کا یہ ایک عمل بتا دیا. اور یہ بہت مجرب عمل ہے, اگر اس کو کرو گے تو انشاءاللہ تعالی بہت فائدہ ہوگا. بہرحال اللہ کی ذات رحمان ہے, رحیم ہے, بڑی رحمت والی ہے, بہت رحمت والی ہے. میں اس کی ذات کی ایک رحمت کو اور بیان کروں. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم نے گناہ کا ارادہ کیا تو میں کوئی گناہ نہیں لکھوں گا, لیکن نیکیوں کا ارادہ کیا تو ابھی نیکی کی نہیں ہے لیکن میں ایک نیکی کو لکھ دوں گا. یہاں آپ غور فرمائیں اس مسئلے کے اوپر کہ حق تعالی جل شانہ نے یہاں پر نگاہ عدل نہیں فرمایا, نگاہ کرم فرمایا. عدل اور انصاف تو یہ تھا کہ اگر نیت کرنے پر ایک نیکی لکھا ہے تو پھر گناہ کی نیت کرنے پر بھی ایک گناہ لکھنا چاہیے, لیکن اس نے عدل اور انصاف والا نگاہ نہیں کی بلکہ یہاں کرم اور رحم والی نگاہ فرمائی. اس سے آگے آپ چلے, فرمایا اگر تم گناہ کرو گے تو ایک گناہ پر ایک ہی گناہ لکھوں گا, اور اگر تم نیکی کرو گے تو ایک نیکی پر 10 سے لے کر 700 تک میں نیکیوں کو لکھ دوں گا. بلکہ اس سے آگے فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء, اگر اخلاص جتنا ہوگا تو اور بھی زیادہ نیکی عطا کروں گا. معلوم یہاں بھی نگاہ کرم فرمایا, نگاہ عدل نہیں. انصاف کا تقاضا تو یہ تھا کہ اگر نیکی کا کام کرنے پر 10 سے لے کر 700 تک ثواب دیتا ہے تو گناہ کرنے پر بھی 10 سے لے کر 700 تک دینا چاہیے تھا. اگر ایسا کرتا تو یاد رکھو قیامت کے دن ہمارے گناہ کا پلڑا بہت وزنی ہو جاتا, اس لیے کہ ویسے بھی ہماری نیکیاں کم ہیں, گناہ زیادہ ہے, اور اس کے اوپر اتنے گناہ اگر وہ لکھ دیتا تو اس صورت میں ہمارا جنت میں جانے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا تھا. آگے اور چلے آپ تو آپ دیکھیں, فرمایا کہ اگر تم کسی کے لیے نیکی کرتے ہو اور ایصال ثواب کرتے ہو تو میں ضرور تمہاری ایصال ثواب کو قبول کروں گا. ہم نے قرآن پڑھا, اپنے مرحوم کے لیے ایصال ثواب کیا, فرمایا تمہارا ثواب میں پہنچاؤں گا. ایصال کا معنی پہنچانا, میں تمہارے ثواب کو پہنچاؤں گا. تم نے نفلی نماز پڑھی اور کسی کے لیے دعا کی, میں تمہارے ثواب کو پہنچاؤں گا. تم نے صدقہ کیا, میں تمہارے ثواب کو پہنچاؤں گا. تم نے اور کوئی نیک عمل کیا اور کسی مرحوم کے لیے یا کسی کے لیے ایصال ثواب کیا, میں ضرور تمہارا ایصال ثواب کروں گا. لیکن دوسری طرف فرمایا اگر تم نے کوئی گناہ کیا اور گناہ کرنے کے بعد کسی کو ایصال کیا تو کہا میں تمہارا گناہ کسی کو نہیں پہنچاؤں گا. ایصال ثواب تو کروں گا, ایصال گناہ نہیں کروں گا. انصاف تو یہ تھا کہ اگر آپ زندوں کا ثواب پہنچا رہے ہیں تو زندوں کا گناہ بھی وہاں پہنچانا چاہیے. بیٹے کا گناہ, مثلاً بیٹے نے زنا کر لیا تو اس کے گناہ میں باپ کو بھی شریک کر لینا چاہیے تھا, اس کی ماں کو بھی شریک کر لینا چاہیے تھا. بیٹے نے کوئی اور گناہ کیا تو باپ کو بھی شریک کرنا چاہیے, یہ نہیں کیا. ہاں یہ تو کہا کہ بیٹا نیکی کرے گا. اذا مات الانسان انقطع عمله الا عن ثلاث, انسان جب مر جاتا ہے تو اس کا چیپٹر اور اس کا دفتر, اس کا نام اعمال کلوز ہو گیا, بند ہو گیا, اب کچھ نہیں, اس لیے کہ وہ خود عمل کرنے والا نہیں ہے, اس لیے بند ہو گیا. مگر 3 عمل جو ہیں وہ قبر میں جانے کے بعد بھی پینشن کی شکل میں جاری رہتا ہے, لیکن دنیا کا پینشن وہ ہاف ملتا ہے. اللہ کہتا ہے میں پورے پورا پینشن تجھے عطا کروں گا. وہ 3 پینشن کیا ہے؟ فرمایا بنا عمارت, آپ نے دنیا میں کوئی عمارت بنا دی, کوئی مسجد بنا دی, کوئی مدرسے میں کچھ بنا دیا, کس اسکول میں بنا دیا, کسی مسلم چیریٹی کا کچھ بنا دیا یا تم نے ہاسپیٹل کے اندر کچھ بنا دیا, جو بھی کچھ تم نے, ضروری نہیں ہے کہ پوری عمارت تم نے بنا دی. روایتوں سے پتا چلتا ہے کہ تم نے بریک اور اینٹ بھی دے دی ہے, اللہ اس کو بھی تمہارے لیے ایصال ثواب بنائے گا. فرمایا بنا عمارت کسی غریب کا, کسی یتیم کا, کسی بیوہ کا, کسی ضرورت مند کا, تم نے کوئی مکان بنا دیا, اس کا روم بنا دیا, اس کی عزت و عفت کی حفاظت کے لیے تم نے کام کر دیا. فرمایا بنا عمارت, یہ ایصال ثواب ہے, یہ پینشن ہے. اب وہ مکان 100 سال کے بعد ٹوٹ بھی گیا, وہ مسجد ٹوٹ بھی گئی, بلکہ وہ مسجد چھوٹی پر رہی تھی تو توڑ دی گئی, اس کے بعد بھی تمہارا ثواب قیامت تک جاری رہے گا. آپ یہ نہ سمجھے کہ وہ توڑ دیا گیا, اگر توڑ دینے سے مسئلہ ختم ہو جاتا تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسجد بنائی تھی حضرت عثمان نے اپنے دور میں اس کو توڑ دی, اور پوری مسجد توڑ کر نئی مسجد عثمان نے اپنے پیسوں سے بنائی, اور شاندار مسجد بنائی, اور بہت خوبصورت مسجد بنائی, اور اس میں خوبصورت پتھروں کو استعمال کیا, اور اس میں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو تیرس اور چھت جو پتوں کا بنا ہوا تھا اس کو نکال کر حضرت عثمان نے پتھر کا تیرس اور جو ہے سلیب بنا دیا, تو کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ثواب ختم ہو گیا؟ نہیں, ہرگز نہیں. آپ کی تعمیر کردہ مسجد کا ثواب قیامت تک آپ کا جاری رہے گا. تو اگرچہ وہ مکان توڑ دیا گیا, وہ مسجد پرانی ہونے کی بنیاد پر توڑ دی گئی, ہمارا ثواب باقی رہے گا. نمبر دو, دوسرا کون انسان ہے؟ فرمایا اولد صالح, نیک اولاد چھوڑ کر کے گیا. اب نیک اولاد دنیا میں جتنی نیکی کرے گی اللہ تعالیٰ اس کے پیرنٹس کو بھی ثواب عطا فرمائے, اس کے ماں باپ کو بھی ثواب عطا فرمائیں گے. بس میں نے اسی لیے اس حدیث کو پیش کیا کہ اولد صالح, اولاد کی نیکیاں تو ماں باپ کو پہنچ رہی ہے لیکن اولاد کے گناہ اللہ نہیں پہنچاتا ہے. حالانکہ عدل و انصاف یہ ہونا چاہیے تھا کہ جہاں ثواب پہنچاتا ہے وہاں پر گناہ بھی تو پہنچانے چاہیے. کہ تیرے لڑکے نے چوری کی, تیرے لڑکے نے گناہ کیا, تیرے لڑکے نے زنا کیا, تیرے لڑکے نے فرا گناہ کر لیا, تو ایصال گناہ بھی ہونا چاہیے. لیکن اللہ فرماتے ہیں میں یہاں پر عدل کو چھوڑتا ہوں, رحم اور کرم کے معاملے کو نہ لاؤں. رحم اور کرم کے معاملے کو لا کر فرمایا کہ میں ایصال ثواب تو کروں گا لیکن ایصال گناہ نہیں کروں گا. یہ سب تعالیٰ جل شانہ کی رحمتیں ہیں. اس حدیث شریف میں تیسرا جس کو بیان کیا گیا, بنا عمارتا او ولد صالح یا او علم ينتفع بها, آپ نے علم دنیا میں چھوڑا, کسی کو پڑھایا, کسی کو حافظ بنایا, کسی کو عالم بنایا, کسی کو علم پڑا دیا, اس کی زندگی بن گئی, اب وہ جتنے کام کرے گا ان تمام میں پڑھانے والے کا بھی حصہ ہوگا. یا تو علماء نے لکھا ہے کہ آپ نے اپنی اولاد کو نہیں پڑھایا, یا آپ عالم نہیں تھے, آپ تعلیم نہیں دے سکے, تو کم سے کم پیسے خرچ کر کے کسی کے بچے کو عالم بنا دیا. کسی غریب کا بچہ عالم بن گیا, کوئی یتیم بچہ عالم بن گیا, اب تعالی جل شانہ و امان والہ اس بچے کے علم کی وجہ سے اللہ ہم کو بھی ثواب عطا فرمائیں گے. بہرحال میرے بھائیو, میں نے یہ ساری مثالیں اس پر دی ہے کہ حق تعالی جل شانہ کے وہاں جو ہے رحمت کا غلبہ ہے. ان رحمت اللہ قریب من المحسنین, اللہ کی رحمت قریب ہے نیک لوگوں کے, محسنین کے, اچھے اعمال کرنے والوں کے, اچھی زندگی رکھنے والوں کے. ایک مثال میں اور دیا کرتا ہوں کہ دیکھو اچھے اعمال میں اچھے اخلاق بھی ہیں. اچھے اخلاق بہت بڑی چیز ہے. نماز ٹیمپرری ہے, آپ نے ابھی نماز پڑھی 10 منٹ میں مسئلہ ختم ہو گیا. زکاۃ ٹیمپرری ہے, 2 منٹ میں آپ نے یوں نکال کر دے دی مسئلہ ختم ہو گیا. روزہ ٹیمپرری ہے, صبح سے شام تک وہ بھی سال میں ایک مرتبہ. حج ٹیمپرری ہے, 6 دنوں کے اندر جو ادا کر لیا جاتا ہے وہ حج ہے. یہ ساری عبادات ٹیمپرری ہے, لیکن اخلاق 24 آور کے ہے کہ تم اپنوں کے ساتھ, پرائیوں کے ساتھ, عورتوں کے ساتھ, مردوں کے ساتھ, بچوں کے ساتھ، دشمن کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، ہر جگہ اچھے اخلاق سے ملو گے. یہ 24 آور اور ساری زندگی کا عمل ہے. دوسری بات یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ما یوزن فی المیزان اثقل من خلق حسن، فرمایا قیامت کے دن جب میری نیکیوں کا پلڑا نہیں جھکے گا، اوپر ہو جائے گا، گناہوں کا پلڑا جھکے گا، تو اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، علامہ ابو الحسن لالکائی رحمت اللہ علیہ نے اس روایت کو نقل فرمایا کہ اللہ تیرے نیکیوں کے پلڑے کو اچھے اخلاق سے جھکا دے گا. یہ اچھے اخلاق کی طاقت ہے، لیکن اچھے اخلاق صرف زبان سے مسکراہٹ کو نہیں کہتے، کہ دل میں کینہ ہے، دل میں حسد ہے، دل میں تکبر ہے، دل میں جلسی ہے، دل میں دشمنیاں ہیں، اور زبان سے مسکرا کر کے مل رہے ہیں، اس کو اچھے اخلاق نہیں کہتے. دل صاف ہونا چاہیے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، یا انس یا بنیا، مشکا شریف کی روایت ہے، یا انس یا بنیا، اے انس اے میرے بیٹے، لو استطعت ان تمشی وتصبح ولیس فی قلبك غش فافعل فإن هذا سنتي، فرمایا میرے بیٹے انس، اگر تو کر سکتا ہو تو یہ کر کہ تیری صبح اور تیری شام ایسے گزرے کہ تیرے دل میں کسی سے متعلق کینہ نہ ہو. یہ تیرے نبی کا طریقہ ہے. سنتی هذا سنت، یہ میری سنت ہے، فرمایا یہ تیرے نبی کا طریقہ ہے. دل کی صفائی کا نام اچھے اخلاق ہے، زبان کی مسکراہٹ کا نام بظاہر مصافحہ بھی ہو رہا ہے، معانقہ بھی ہو رہا ہے، اور دل کینے سے بھرا ہوا ہے، حسد سے بھرا ہوا ہے، اس کو نہیں کہتے اچھے اخلاق. اچھے اخلاق کا تعلق جو ہے وہ دل سے ہوا کرتا ہے. اپنا دل تکبر سے، حسد سے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ مبارک راتوں میں اور اس مبارک رمضان میں چند لوگوں کو اللہ معاف نہیں کرتا، اس کے اندر ایک کون ہے؟ ایک کینہ رکھنے والا. اللہ اس کے عبادت کو بھی اس کے سر سے اوپر نہیں لیتا، اس کو معاف بھی نہیں کرتا، کہ جب تک دل کو صاف نہیں کرے گا میں تیری عبادت کو قبول نہیں کروں گا. اب ہم بھوکے بھی رہ رہے ہیں، پیاسے بھی رہ رہے ہیں، روزہ بھی رکھ رہے ہیں، اور ساتھ میں دل میں کینہ بھی بسائے ہوئے ہیں، تو میرے اس روزے کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ظاہر سی بات ہے کہ ہمیں اپنی، اور میں اکثر ایک بات کہا کرتا ہوں کہ اس کو سینے میں بھر کر کہاں تک لے جاؤ گے؟ ایک دن تو آئے گا کہ موت کے جھٹکے پر اسے صاف کرنا پڑے گا. ایک دن تو آئے گا کہ اسے دل سے نکالنا ہی پڑے گا. تو بغیر اس وقت جو ہے اللہ نکالے، اس کے بجائے ہم اپنے اختیار سے نکال دیں. حقیقت یہ ہے کہ علماء نے لکھا ہے، حضرت مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دو چیزوں میں ہمارا اختیار نہیں ہے. ایک، دنیا میں آنے میں ہمارا کوئی اختیار نہیں. میں اور آپ، ہم میں سے کوئی بھی اپنے اختیار سے نہیں آیا، بلکہ اپنے اختیار سے ہماری بناوٹ بھی نہیں ہوئی، اللہ نے جیسے چاہا بنایا. اگر ہمارے اختیار میں بناوٹ ہوتی تو شاید ہم تو کوئی وہ صورتیں اللہ کو بتاتے کہ ہماری ایسی صورت ہونی چاہیے، ایسی نہیں ہونی چاہیے. تو ہم اپنے اختیار سے دنیا میں نہیں آئے، اللہ کی مرضی سے آئے. پھر دنیا سے جانا یہ بھی اپنی مرضی سے نہیں، اللہ کی مرضی پر ہے. جب آنا اپنی مرضی پر نہیں، جانا اپنی مرضی پر نہیں، تو پھر دنیا کی زندگی بھی اللہ کی مرضی پر کیوں نہ گزاریں؟ اللہ کی چاہت پر کیوں نہ گزاریں؟ کیوں اپنے خواہشات کو امام بنائے ہوئے، اپنے نفس کو امام بنائے ہوئے، اور اسی کے تابع مل کر کے، بلکہ شریعت کو بھی اس کے تابع کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، شریعت کو بھی. اور کچھ لوگ یوٹیوب پر بیٹھے ہوئے جو غلط سلط بیان ہر وقت دیتے رہتے ہیں، اور امت انہی کے پیچھے چلتی رہتی ہے. کبھی کوئی کہہ رہا ہے فجر کی نماز نہیں ہے، کبھی کوئی کہہ رہا ہے عشاء کی نماز نہیں ہے، کبھی کوئی کہہ رہا ہے کہ وحی کا اقرا بسم ربک الذی کا واقعہ جو غار حرا میں بیان کیا گیا وہ موضوع ہے، وہ غلط ہے، والنجم اذا ہوا صحیح ہے. یہ سب من گھڑت کہانیاں ہیں. جب ہزاروں محدثین نے صحیح سند کے ساتھ اقرا بسم ربک الذی کا، غار حرا کا پورا واقعہ پیش فرمایا، تو ان یہ لوگ جو ہیں جو دین کے باغی، دین کے غدار، دین سے دور کرنے والے جو شریعت سے لوگوں کو دور کر رہے ہیں. اور یاد رکھو قیامت کے دن ہر شیطان کے ساتھ اس کے ماننے والے بھی جائیں گے. اگر ہم نے ان کا اتباع کر لیا اور مبارک شریعت کو چھوڑ دیا، یاد رکھو وہ تو جہنم میں جائیں گے لیکن ہمیں بھی ساتھ لے جائیں گے. ہمیں چاہیے کہ صحیح شریعت کا فالو کریں، صحیح دین کو سامنے رکھیں. جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لائف ہمیں دی ہے، اس لائف کو ہم سامنے رکھیں. بہرحال تعالیٰ کی ذات، اسی لیے میں اور آپ اپنے مکان پر لکھواتے ہیں ھذا من فضل ربی، کوئی لکھواتا ہے ھذا من فضل ربی، کوئی لکھواتا ہے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. امام مالک رحمت اللہ علیہ نے جب مکان بنایا مدینہ المنورہ میں تو اپنے مکان پر لکھوایا ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. تو کسی نے پوچھ لیا کہ حضرت یہ آیت تم نے کیوں لکھوائی، تو حضرت نے ڈائریکٹ کہہ دیا تیری نظر نہ لگے اس لیے. کہا تو میرے مکان کی خوبصورتی کو دیکھ کر کہیں نظر نہ لگا دے، اس لیے میں نے یہ لکھوایا ہے کہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. تو کوئی لکھواتا ہے ماشاء اللہ، کوئی ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، کوئی ھذا من فضل ربی، کوئی کیا کوئی کیا. اللہ نے اپنے عرش پر لکھوایا، کیا لکھا اللہ نے؟ اللہ نے جو لکھا ہے وہ اللہ کا ہے، سبقت رحمتی غضبی، میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے، میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے. میرے بندے تو تھوڑا سا میرے لیے کھڑا ہو جائے گا، میں اپنی رحمتوں سے تجھے معاف کر دوں گا. تو تھوڑا سا میرے لیے کھڑا ہو جائے گا، میں اپنی رحمتوں سے تجھے معاف کر دوں گا. حدیث میں ہے بندہ ایک بالشت آتا ہے، میں ایک ہاتھ آتا ہوں، تو ایک ہاتھ آتا ہے، میں دو ہاتھ آتا ہوں، تو چل کر آتا ہے، میں دوڑ کر آتا ہوں. اس میں بتانا یہی ہے کہ میرا بندہ جب کھڑا ہوتا ہے تو میں اپنی صفت رحمت کے ذریعے سے اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں، اس کے قصوروں کو معاف کر دیتا ہوں. اس نے اپنے عرش پر لکھا ہے سبقت رحمتی غضبی، میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے. بلکہ روایتوں میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ لوگ قیامت کے دن آئیں گے، بہت گنہگار ہوں گے، اللہ ان کو اپنے قریب بلائے گا، ان کے کندھے پر ہاتھ رکھے گا اور آہستہ آہستہ نجوا کے حدیث چپ کے اللہ کہے گا تُنہیں یہ بھی تو گناہ کیا تھا، تُنہیں یہ بھی کیا تھا، تُنہیں یہ بھی کیا تھا. وہ سارے گناہوں کو قبول کرے گا اور یقین ہو جائے گا کہ جہنم میں جانا ہے. اتنے میں اللہ کہے گا جا میں نے دنیا میں ستاری کی تھی، چھپایا تھا، آج بھی میں چھپا دیتا ہوں اور میں تجھے معاف کر کے جنت میں بھیج رہا ہوں. بخاری شریف کی روایت. تو ابھی تو وہ بندہ ڈر رہا تھا، اب یہ بندہ خود ہی کہے گا اللہ تو نے ابھی فلاں گناہ نہیں گنوایا، ابھی تو فلاں نہیں گنوایا، ابھی تو یہ رہ گیا، ابھی تو اس کے بدلے میں تجھے دینا. وہ خود ہی اپنے گناہوں کو گنوانے لگے گا. یہ تعالیٰ کی شان رحمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس بیچ کے عشرے میں اللہ اپنی رحمتوں کو برسا رہا ہے. اسی لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا یا ایہا الانسان، اے انسان ما غرک، تجھے کس نے دھوکے میں ڈال دیا، ما غرک بربک الکریم، تیرے رب کریم سے. کریم کس کو کہتے ہیں؟ ذرا سن لو کریم کی تعریف بھی، میں تمہیں قرآن و حدیث کی سیر کرا رہا ہوں. کریم کس کو کہتے ہیں؟ علماء نے کریم کے پانچ معانی لکھے. کریم کا ایک معنی ہے بدون الاستحقاق، جو عطا کرے اسے کریم کہتے ہیں. ہمارا کوئی حق نہیں ہے اللہ پر، کوئی حق ہے ہمارا کہ ہم اس کو دینا ہی ہے ہمیں؟ بغیر حق کے وہ دے رہا ہے اسے کریم کہتے ہیں. دوسرا مطلب بیان کیا، کریم اس کو کہتے ہیں بدون المن والفضل، احسان جتائے بغیر جو دیتا ہے اس کو کریم کہتے ہیں. اللہ کبھی احسان نہیں جتا. تیسرا مطلب مفسرین نے بیان فرمایا بدون المسئلت، بغیر سوال کے عطا کرتا ہے اسے کریم کہتے ہیں. چوتھا مطلب مفسرین نے بیان فرمایا کہ فوق ما نتمنا، فرمایا ہماری تمناؤں سے زیادہ دیتا ہے اس کو قریب کہتے ہیں. ہماری تمناؤں سے زیادہ دیا بھائی, ہم بچے تھے ہمیں بڑا کیا, کیسی کیسی نعمتوں سے نوازا, تو ہماری تمناؤں سے زیادہ دیتا ہے اسے کریم کہتے. اور پانچواں معنی فرمایا ما نخاف نفاد نعمتہ, فرمایا اس کے لاکھوں دینے کے باوجود اس کا خزانہ کبھی خالی نہیں ہوتا ہے, اسے کریم کہتے. یہ کریم کے پانچ معنی ہے. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم, او انسان تجھے تیرے رب کریم سے کس نے دھوکے میں ڈال دیا. الذی خلقک, جس نے تجھے بنایا پیدا کیا. فصوّاک, کتنا بہترین بنایا. فعدلک, عدل, عدل کا معنی بہت بڑا بھی نہیں بہت چھوٹا بھی نہیں, ہاتھ بھی بہت معتدل تیرے بنائے, تجھے کتنا خوبصورت بنایا. فعدلک الذی خلقک فصوّاک فعدلک فی ای صورۃ ما شاء رکبک, اور مختلف صورتوں میں تمہیں پیدا کر دیا. اگر ایک ہی شکل پر سب کو پیدا کرتا تو پہچاننا مشکل ہو جاتا کہ زید کون, بکر کون, خالد کون, مختلف شکلوں میں تم کو پیدا کر دیا. اللہ تعالیٰ اپنی نعمت بیان کر رہا ہے. ہمارے حضرت مفتی عبد الرشید صاحب لدھیانوی رحمت اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو جب پڑھتے تھے نا تو یوں فرماتے تھے, یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک, تو کہتے تھے یا ربی کرمک کرمک کرمک, اے اللہ تیری سخاوتوں نے ہمیں دھوکے میں ڈال دیا, اے تو نے جتنی نعمت دیتا چلا گیا, اتنے ہی ہم تو اس سے دور ہوتے چلے گئے کہ نہیں نہیں اللہ تو بہت بڑا ہے, وہ تو دیتا ہی رہتا ہے, میں گناہ کروں گا تو بھی دے گا, میں اللہ سے دور ہو جاؤں گا تو بھی دے گا, میں روزے نہیں رکھوں گا تو بھی دے گا, تو تیرے کرم نے ہم کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے. اے اللہ کرمک کرمک کرمک, یاد رکھو اللہ کے کرم سے دھوکے میں نہ آؤ. جب وہ اپنی رسی کو کھینچتا ہے تو پھر چھوڑتا بھی نہیں, افضع عزیز مقتدر ہے, اس کی پکڑ ایسی ہے کہ جب وہ پکڑ پہ آ جاتا ہے تو پھر نبی بھی چھڑا نہیں سکتا ہے, انبیاء بھی اس کو چھوڑ نہیں سکتے. اس لیے میرے بھائیو اللہ کی صفت کریمی صفت رحیمی اس مبارک عشرے کے اندر رحمت برس رہی ہے, ہم اپنے رب کو راضی کرنے کی فکر کریں, اللہ کی رحمتیں مانگے اور اپنے آپ کو اللہ سے جوڑیں, تعلق جوڑیں اور خوب عبادت کریں, روزوں کے ساتھ اہتمام کریں, برائیاں نہ ہو جائیں, اور تلاوت قرآن خوب کرے. قرآن کریم کو اس رمضان سے بڑی مناسبت ہے, اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی النبی الکریم, سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک, سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم, سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقی ورضا نفسہ وزنة عرشہ ومداد کلماتہ. اللهم صل على سيدنا حبيبنا وشفيعنا وسندنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا حبيبنا وشفيعنا وسندنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم سب کو معاف فرما دے, ہمارے ظاہر باطن کو معاف فرما, ہمارے صغائر کبائر کو معاف فرما, ہمیں دنیا کی بہتری بھی عطا فرما, آخرت کی بہتری بھی عطا فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرة حسنا وقنا عذاب النار. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اے اللہ ایمان کے بعد کفر سے حفاظت فرما, ہدایت کے بعد ضلالت سے حفاظت فرما, ایمان والے بننے کے بعد بے ایمان بننے سے حفاظت فرما, اے اللہ دیندار بننے کے بعد بے دین بننے سے حفاظت فرما, ہمیں بھی نیک بنا, ہماری اولادوں کو بھی نیک بنا, اے اللہ ہماری نسلوں کو بھی نیک بنا. اے اللہ ہم تمام کی رمضان کی تمام عبادتوں کو قبول فرما, ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما, خصوصاً ہمارے والدین کی مغفرت فرما, اے اللہ پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما, اور امت کے حالات کو اے اللہ امن و امان سے مبدل فرما, مظلوموں کی مدد فرما, مظلوموں کی دستگیری فرما, مظلوموں کے رونے کو ختم فرما کر اے اللہ اس کے ہنسنے کے انتظام فرما. اے اللہ جو مانگا اپنے فضل سے عطا فرما, نہیں مانگا اپنے فضل سے نصیب فرما, ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما. صلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا رب. www.attableeg.com The Reviver of Iman.